हाँ, जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है।